55. Sure, Sure Rahman. Medine'de nazil bolgan 78 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Mehriban Allah Kur'an'ı talim verdi. Onu hepsi kılıçlı ve düşünüşlü asallaştırıp verdi. İnsanını yarattı. Onunla məqsidini uxturuş üçün sözləşini ügetti. Kün bilen ay öz burclarda muayyen hesap boyunca seyre kılıdı. Ot köpler, dəl dərəxtlər səcdə kılıdı. Yani Allah'ın iradesine boysunadı. Allah Osman egiz yarattı. Ölçende zulüm kılmazdıklar üçün Allah tarazını bekitti. Ölçende adil bulunla, tarazı da kembermenle. Zeminle kişilerinin faydalanışı üçün yaypan kıldı. Zeminde meyveler, boğunluk hormalar var. Samını var danlık ziraatler, huşbuy özümlekler var. Ey insanlar, cinler! Perverdigarlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. Allah insanını, yani atanlar Adem'ni çeksiz caranlaydığın sapaldek kuruklaydın yarattı. Cinlerini otunun yalkınıdın yarattı. Ey insanlar, cinler! Perverdigarlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. O, işki meşriqnin perverdigarıdır. Yani kün bilen, oyunun çıkıdığan işki cayinin perverdigarıdır. Ve işki mağribnin perverdigarıdır. Yani kün bilen, oyunun patıdığan işki cayinin perverdigarıdır. Ey insanlar, cinler! Perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. O, biri tatlılık, biri açık işki denizini akkızdı. Ular uçuruşudur. Ularının arası da tosma bulup birbirine koşulup gitmeydi. Ey insanlar, cinler! Perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. Ulardan mervayet bilen marcan çıkıdı. Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. Denizlerde katnavatkan tağda kimiler Allah'ın elketidir. Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. Zeminin üstüdeki hemme yokuludur. Azimetlik ve keremlik perverdigarının zati mengü kalıdır. Ey insanlar, cinler, perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. Asmanlardaki ve zemindeki hemme Allah'tın rızık ve medet dileydi. Yani hemme Allah'a muhtaçtır. Allah her günü bir halettidir. Yani Allah her vakit vücutka çıkardığın işler bilen bulup, onlarını yaratıp durdu. Ehvallarını yenilap durdu. Mehlukatlarını payda kılıp durdu. Ey insanlar, cinler! Perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. Ey insanlar ve cinler cemaati, sizlerden hesap ilişki yüzlenimiz. Yani sizlerden emellerinlerden hesap ilişki yüzlenimiz. Ey insanlar, cinler! Sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıçla. Ey cinler ve insanlar cemaati, eğer sizler Allah'ın kazasından kaçıp asmanlarının ve zeminin çigralardan ötüp ketalısanla ötüp ketinla. Sizler pekat kuvvet bilen ötüp ketalıysla. Lekin sizlerge bunda kuvvet neden gelsin? Ey insanlar, cinler, perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Kıyamet günü sizlerge kızlık otunun yalkuni ve tütünü evetiledu. Sizler özünlerini kovduyalmayızdı. Ey insanlar, cinler, perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Kıyamet günü periştlerinin şüşü için asman yerilgan çağda asman dozakının kızılıgıdın kızıl güldek, kızıl çendek bolup kalıdı. Ey insanlar, cinler, perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Bu günde hiçbir insan ve cin özünün günahidin soralmaydı. Yani günahkarlarının alahide alameti bolganlıktan mundaq soraşka hacet bolmaydı. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Günahkarlar özlerinin yüzleri kara, közleri kök buluştuğunu ibaret belgelerden tonuludu. Ular kökülülerden ve putlardan tutulup dozakka taşlanıdı. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Bu günahkarlar inkar kıladığan cehennemdir. Ular dozak bilen kaynak su arasında berip kilip durudu. Yani gahide ot bilen, gahide kaynak su bilen azaplanadı. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Perverdigarının aldıdı turup hesap beriştini korkan Adem'ge iki cennet ba. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O iki cennette türlük meyvelik derehler ba. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O iki cennette ikip durgan iki bulak ba. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O iki cennette her meyveden iki kıldım var. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Ular esterleri kelin tavardın bolgan töşeklerge yölünüdü. İki cennetinin meyvesi turgan, olturgan, yatkan Adem üzerleydiğin derecede yakındır. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O cennetlerde erlerden başkalarına karınmaydıgan, erlerden burun, ular bilen hiç insan ve cin yakınçılık kılmagan hatunlar var. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Goya ular süzüklükte yakuttur, aklıkta mervayittur. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. Yakşı iş kılgıcı pekat yakşı mukafatka erişidu. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O iki cennettin töverek iki cennet ba. Ey insanlar, cinler, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılısla. O iki cennet yap yeşildir. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışla. O iki cennette kaynat turgan iki bulak var. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışla. O iki cennette meyveler, hurmalar ve anarlar var. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışla. O cennetlerde çıraylı hutullar var. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışla. Onlar cennetin çıdırlarında mesturu hürlerdir. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışla. Erlerden ilgiri onlara hiç insan ve cin yakınçılık kılmagan. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışla. Onlar yeşil yastıklarga, çıraylık besatlarga yölengen halda istirahat kılat. Ey insanlar, cinlar, sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışla. Azimetlik ve keremlik perverdigarının nami mübarektir.